İbrahim'le. Çok cengeyledir, çok cengeyledir. Semaya kastetti, neyi söyledi? Ağrı bir sinek helak eyledi. O da kurtulmadı ecel elinden, ecel elinden. Süleyman Lokman da derdine.